Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi er klar til en ny uge i aktiemarkedet, hvor vi danser med dilemmaet køb eller salg, hvor og hvornår. Jeg åbner ballet her i studiet, gør jeg sammen med Lav Svendsen, porteføljechef i Tudborg Svendsen, og fast analytiker og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til, ja, hr. Svendsen. Godmorgen. Og mens du varmer dagens marked op, så kan jeg fortælle, at vi lidt senere skal forbi det, der bliver verdens største økonomi i 2050, og et land, som mange lige nu ser som det måske allerstørste strukturelle investeringsmulighed for globale investorer over de næste 10 år, og det er Indien, vi skal tale om. Og vi kunne jo blandt andet i fredagens udgave af klubben her høre, hvordan temaspecialist for Carnegie Asset Management, Morten Springborg, længe har haft den indiske privatbank HDFC i sin langsigtede portefølje. Men i dag, der kigger vi på investeringer i teknologiselskaber og vedvarende energi, og det gør vi sammen med Kunal Singler, som tidligere har været chef for Dansk Industri i Indien, og nu rådgiver han altså danske selskaber, der gerne vil investere ind i Indien, og det bliver altså her om små 20 minutter. Svendsen, hele sidste uge var en lang, traurig, skulle jeg til at sige, optakt til det økonomiske topmøde i Jackson Hole, Wyoming, fredag eftermiddag. Og det, som markedet ventede på, det var jo, at chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, han skulle sige noget om, hvor hurtigt og hvornår centralbanken stopper med at opkøbe deres statsobligationer. Og det var måske også en indikation om, hvornår vi får den første renteforhøjelse siden coronakrisen, må det være. Det er jo en af de helt store markedstemaer. Hvilken stemning spredte den gode Jerome Powell i markedet? Ja, altså, hvis jeg kunne forstå det hele, så var det jo at en berolig, så alle var sådan set lidt glade. Han fandt på en eller anden måde en balance, hvor han var ansvarlig og sagde, at vi ved godt, at der er opblussende inflation. Det tror vi måske vil dæmpe sig, ligesom er sådan opkog, ikke? Ja, når det hele skal starte igen efter coronanedlukningen. Og at vi vil så eller trappe det her ned med at købe obligationer op, og så vil rentestigningerne først komme bagefter. Så det var sådan set lidt, han sagde som sædvanligt ikke noget, man ikke vidste, han ville sige. Jeg kan godt høre på dig, det kan være en helt stor fredagsting. Nej. Jeg vil sige, det er jo noget for, det er jo sådan et sted, hvor vi, hvad skal vi bruge egentlig sådan nogle makroanalytikere til? Det er jo sådan noget, vi kan bruge dem til, fordi de sidder jo med en guldvægt, eller en måske mere en narkovægt, fordi det er jo stimulanser det her, og vurderer med milligram om, han sagde mere eller mindre positivt, men det der er det store, altså, så det var, som det skulle være. Så vidt jeg forstår, var der ikke noget rigtigt fra ECB, den anden store centralbank i verden. Europa er jo næsten en stor økonomi som USA, ikke? Men altså eurolandsøkonomien der, Europa uden England, kunne vi kalde det for. Men det har jeg ikke hørt om. Der er nogen, der har hørt et bjef herfra. Vi ligger jo sådan cirka 9 til måske i virkeligheden 15 måneder forsinket fra USA, så hvad hedder det, vi har ikke noget, det er amerikanerne, også, der står først i rækken. Ikke? Det er det, og når jeg suser rundt på diverse cheføkonomer, der melder ud her mandag morgen, så var det også det, du siger. Han var lidt blødere, end vi måske havde regnet med, den gode Jerome Powell. Det er derfor, at vi måske ser en vis risikoappetit, eller kommer til at se det her i denne her uge. Og man, som du selv sagde, at det vi jo også talt om i lang tid, Svendsen, så er inflationen på plads. Det, der bliver kigget på, det er jo jobvæksten. Ja. Og der får vi jobrapporten, kongen over nøgletal. Ja, bum bum, på fredag. Det der er det store problem, det er jo, at finansfolk, de er jo, alle vil jo gerne have et figenblad. De vil have noget at klynge sig til. De vil have en forklaring og en undskyldning og autoritet at holde fast i. Og det har ligesom været, at Fed kigger man på, og Fed er jo, altså i virkeligheden er Feds tid jo forbi. Ikke som at lave pengesættet i USA, det ved jo godt, men USA er jo ikke den ledende økonomi i verden, det er den største, men det er jo en faldende stjerne, og det viste Afghanistan jo også, at det kollapsede helt lortet for dem, og de trækker snuden til sig i løbet af i dag og i morgen. Ikke? Men deres tid er forbi, de har underskud på handelsbalancen. Ikke desto mindre, så er det jo et kæmpe tema i markedet, Svendsen, bliver det frem til, vi får det her stop det, jeg bare prøver på at sige, det er, det er det, men Det er jo fordi, nogen i økonomi og i samfundet på mange punkter, er der jo ting, der overlever sig selv. Og i centralbanker, der ligger de kommercielle banker, de ligger jo på knæ for dem, fordi de lever jo ly af dem. Altså i virkeligheden, man havde sådan en gammel lærer, da jeg lærte økonomi, der havde man sådan en kakkelovnsteori. Og man sidder og siger, ligesom hvis der er nogen, der ved, hvordan en kakkelovn er, nu er det jo en brændeovn, det er næsten det samme. Det er, at kakkelovn, det er centralbanken, som varmer op. Så tæt på, der er der temmelig varmt, der skal man, kan man ikke være. Der er kommercielle banker, de er reguleret ved lov. Så går du ud af, så kommer forskellige, nogen som er semibanker, som låner penge ud, eller investerer osv., så kommer vi længere ud, og så forsvinder varmen nedad. Og det er der problemet, at banker, som jo dem, du hele tiden refererer til her, og cheføkonomer i dit og datter, de sidder jo bare, det er jo, de sidder bare og fortæller pur snak om et spejlbillede. Og derfor er det jo også, at det er jo det, der er et stort ballade for Paul, er, han skal på en eller anden måde overbevise omverdenen om, han stadigvæk er in charge, og I skal se på mig og så videre. Nej, det skal vi ikke. Og det store problem for markedet bliver nu, det her er blidt og mildt, og det kan sagtens gå, men balladen er, at hvis man har ment, at vi kunne kigge på centralbanken og sige, det er dem, der ligesom sprøjter penge ud, og det bliver godt, så er budskabet jo nu, at vi ikke længere den, der går foran, nu vil den gå bagefter. Det er som Israels folk i ørkenen, ikke? Vi kan jo alle sammen blive enige om, at vi gerne vil have, at centralbanken ikke skal pumpe penge ud i systemet længere, og give os den der sukker, som vi har stået med i hvert fald siden finanskrisen efterhånden. Men det, vi så skal overbevise os om, det er, at når nu centralbanken siger, at vi bliver ikke ved med at putte penge ud, vi begynder faktisk nærmest at suge dem op, ligesom man gør med en ildebrand. Der er nogle to, der sprøjter vand på, og en, der suger det op, for ellers ødelægger man det med vandskade. Men så er budskabet jo det, at så skal det jo kunne stå på egen ben. Ja. Og hvis du ikke har sådan en foran, en stor hvid lampe, der lyser foran, men nu har du en rød baglygte bagved, som skubber dig fremad, så skal du jo ligesom lære at leve med det. På dansk. Markedet skal kunne stå på egne ben. Mm. Og ikke være, og det er jo også derfor, det bliver en udfordring for tror jeg, for alle de her boomaktier i USA, tænker alt det der, for så sidder folk, hvor meget kan det drives i? Og derfor er det et stort tema i markedet, hvad Jerome Powell han siger, hvad der foregår på sådan nogle møder, fordi at de her pengeudpumpning er det, der holder hånden under et aktiemarked, der bare er bullret derudad siden finanskrisen. Ja, men det er jo først og fremmest, fordi folk tænker forkert, og der er, vil jeg sige, men hvis alle tænker på den måde, så er det jo for så vidt rigtigt, så konstituerer jo sin egen sandhed. Men det gør det alligevel ikke, fordi det er jo ikke banker, der styrer verden. De sidder bare som mellemled i den der ud fra kakkelovnssyndromet. Kunne du fortælle mig, hvad sandheden er i markedet den her morgen? Ja, det er, at så vil jeg kan se, at de store giver sig lidt, og i Danmark, og de små, de stiger. Det er et reguleringsmarked. Det er sådan et nussepusset marked, hvor vi flytter lidt frem og tilbage. Og er der nogle regnskaber, der skal give sådan et puff, for nogen har en anbefaling på et, og nogen op, og nogen ned, og sådan noget. Det er sådan noget, det er hverken fugl. Det er ikke noget, der kan sætte dit pis i. Nej, det er hverken fugl eller fisk, men nu er det jo de her, for nu er respekt for de her makroanalytikere, nu skal de jo ligesom sidde og kigge meget nøje om, han måske har sagt et eller andet ord, som man ikke havde hørt før, og hvad mener han så med det? Og så, jamen det er jo, altså for os på aktiemarkedet, der, hvor vi beskæftiger os med de store linjer og kører med tanks, og ikke løber rundt og skyder med en havlbøs på dem, der er inden for 100 meters afstand, så er det lige meget. Altså vi ved, at han ikke tager livet af markedet, og så er det spørgsmålet, hvor meget kan aktiemarkedet stå på egen ben? Det tror jeg, det kan. Men der er nogle ting, der svæver op i den blå luft, og de får problemer. Og det bliver altså alt det der fang og bang og alt det der. Det er godt, du har indstillet den helt store kanonlovsvansen, som alt. Ej, det ser meget godt ud i din portefølje indtil videre. Men der er lidt jo i det. Men hvis nu man sidder der med havlgeværet og sniper i den her uge, hvad kan vi så orientere os imod? Vi har noget PMI for Kina her. Det må være tirsdag onsdag, så har vi, som vi har været omkring, jobrapporten for USA, som kommer fredag. Der har vi altså stærk jobvækst både i juni og i juli. Spørgsmålet om det fortsætter her i august, efter vi har stigende antal coronasmitte i USA. Men hvad tror du? Jeg er lidt i tvivl. Er der ikke noget momentum i det? Et fremdrift af sig selv? Står du og tager pis på mig her? Nej, jeg mener bare, fordi du stiller jo altid bare, når du står og stiller det spørgsmål rigtigt. Når du skyder den anden vej. Der er jo 10 millioner ledige job i USA, der skal tage fat, og er der lidt over 8 millioner arbejdsløse, så kan jo på en eller anden måde skal de jo finde hinanden. Der er noget mismask der. Jeg er bekymret for corona, man kan sige, i USA, hvor de ikke er. Der var de jo foran med udrulling af vacciner. Nu så det lidt i stampe, så man kan sige, der er en del større indlæggelser også. Og jeg synes, det er lidt sjovt. Nu gik jeg også igennem København her forleden morgen. Der hænger simpelthen på nogle caféer. Der står der simpelthen, vi er lukket, fordi at vi ikke kan få medarbejdere. Ja. Det er jo fandme vanvittigt. Ja. Og vi har jo ikke ballade med alt det der. Der ligger 100 containerskib og venter ude for Long Beach og Oakland og derhen af. De begynder at bruge nogle havne, hvor det er dårligere end kran, ikke? Og sådan noget. Men så jo, der er nogle problemer i det. Og det, er jo, det må man sige. Jo, men det er jo også problemer, hvis du har. Altså, jeg har faktisk tænkt mig at skrive en lille artikel om det her på Junivester, men hvis du har et samfund. Basalt set har vores samfund indtil corona jo været et udbudssamfund. Udbud. Det gælder alting. Og der er i det her samfund, du har haft alt, hvad du vil have. Der var udbyder det ene eller anden mobiltelefon, og den anden den tredje konkurrence. Og politik er også udbud af idéer, der ligner hinanden, og får til at se ud, som om det er noget forskelligt, osv. Vi lever i et udbudssamfund. Problemet er, nu er der problemer med at skaffe udbud. Ikke? Og det er jo katastrofalt. Nogle kalder det for et overflødssamfund. Ikke? Men det er jo katastrofalt, fordi vi er vant til, at udbud er i orden. Du regner ikke med, at hylden er tom ned i brusen, vel? Og du ikke kan få en kanelstang eller hvad for noget. Men det er jo der, du begynder at nærme dig. Og de taler om at allerede, at den første af dem, det kan være, det hjælper til jul, men altså første gang den her Black Friday, eller vil kalde den der indkøbsdag, at der kan de ikke få varen frem. Ikke? Og når du er i den situation, min søn, han skal have en bil, det var halvanden måned at få den fra Japan. Ikke? Den skal sejles rundt og leve skrue sammen, skal den rundt om jorden. Ikke? Men hvad hedder det? Det har vi jo slet ikke været vant til, og derfor er det jo også, at hvis der så er mange penge ude i samfundet, det er der jo. Man har faktisk pløret penge ud i det uendelige. Mm. Det er jo værd, at de fleste af dem ligger erhvervslivet og ikke hos private. Sådan har jeg indtryk af, når jeg kigger på min egen konto. Men det kan være, at jeg har et skævt. Det kan godt være, at du ikke ligesom er kendetegnet for resten af samfundet. Det kan godt være, at jeg er også overbeskattet, min kone overbeskattet. Du har købt for mange citronvand under corona. Men pointen er bare, hvis det var den situation, der er mangel på varer, og der er masser af penge derude, hvad tror du så, der kommer til at ske? Priserne kommer til at stige. Det er jo demand pull, ikke? Der sidder to mænd på en ø, med den ene har 20 kroner, og den anden har et franskbrød, ikke? Så koster det 20 kroner. Næste dag har han 200, så koster franskbrødet 200 kroner. Det er jo det, der er problemet. Og derfor er inflationsproblemet måske i virkeligheden større end som så. Nej, det overstår med måneds tid, Svendsen. Det ved ja, vi det jo siger godt. De. Men det, og så er det gået en måned, om en måned til måske to. Ikke? Så, men det er jo bare at holde folk hjemme og snakke. Men formentlig er det sådan set noget værre end som så. De taler om i dag, skriver de, hvad det er fuldstændig rigtigt, at der er transportkaos og alt det der. Og det vil vare langt ind i næste år. Det er jo så AP Møller og DSV og sådan nogen, der tjener penge på det. Transport, flaskehalse. Ja. Og hvad hedder det? Og der kan man sige, at det er jo sådan noget, hvor det er jo sådan, altså, transport og den slags ting, det er ting, der ikke lyver. Altså mange andre ting siger, at vi sælger mange af dem, og alt det der sludder frøv, det passer ikke. Det er sådan noget, forhandler snak ned i et eller andet ilum, ikke? Dem så sælger vi mange ting. Det koster 3.000 kroner for en skjorte, ikke? Eller 1.500 kroner. Dem sælger vi mange. Nej, det gør du nok ikke. Men hvad hedder det? At det andet med transport, det lyver ikke. Du kan kigge på, at der ligger 100 containerskib, og det kan ikke nogen kraner, der kan løfte dem i land. Og hvis det kommer i land, så kan de ikke få dem væk. Og nogen sidder kan se komme i land. Nu har du jo... Er der ikke nogen hemmelighed, hvad du ligner og mener om makro? Er vi kommet for det der med, hvis man ligesom skulle skyde i? Det skal nok gå det hele. Svendsen, på virksomhedssiden, det er jo egentlig der, gerne vil hen til, hvad vi skal skyde efter denne uge. Og hvordan, hvad skal vi så pakke? Nej, der skulle, du siger, at der kommer regnskab fra Nvidia. Det er jo en aktie, jeg sidder og lurer på at købe. Så vidt jeg så er det tirsdag, det er Nvidia. Ja, det er halvårsregnskab, og onsdag SAS, og det er så Q3. Det er Q3, ja. Ja. Jeg vil hellere have Norwegian, end jeg vil have SAS, vil jeg sige. Hvorfor? Fordi Norwegian, mener jeg, har... det er jo sådan, men fordi det er jo, selskabet er jo lavet helt om. De har jo nærmest halveret eller mere deres personale, og fly har de jo kun 40% tilbage. Sådan. Det er jo ligesom en genstart. Og der tror jeg faktisk, at Norwegian er den, der kommer til at få det bedste. De nu ser alt det der med lange ruter til langt væk og alt det der, det er slut. Det største problem er jo, at de er fløjet til Argentina og England og Amerika og Thailand og sådan noget. Yep. Det er faktisk ham, der er Kjos, den gamle. Han er jo taget over det. Men der er jo kommet to nye selskaber ud af det op i Norge. Det ene hedder Flyr, og det andet hedder et eller andet. Jeg tror, det var sådan noget, man spiste ligesom det der op fra Island. Det der Skyr. Ja, men det kunne jo også hedde Skyr og Flyr. Men hvad hedder det? Problemet er jo, at der bliver så mere konkurrence. Men det er jo så kun Norges indenrigs, og det holder de hurtigt op med, fordi så mange nordmænd ude fra de enkelte punkter deroppe af kysten, er der heller ikke flyve rundt med. Men jeg tror faktisk, at det er sådan, det er sådan noget, det er ligesom at købe en borerik, når selskabene er bombet. Jeg så for øvrigt også, at British Airways, de har overvejet at lancere, eller overvejer, tror du på Bloomberg, der stod, lancere hedder det, deres, et lavprisselskab, der skal gå ud for Gatwick. Men det er jo så måske rettet mod EasyJet og Ryanair. Ja. Men det er også noget med, at de har de der afgangsslots for de forskellige lufthavne, som der ligesom har været dispensation for her under coronakrisen, at der behøver ikke at sende et fly i vejret. Nej, du skal bruge dem. Nu skal de jo altså sætte sig på dem, og nu skal der afgå et fly. Ja. Hvis det var mig, ville jeg jo lave det ud af Gadget i stedet for det, eller mange flere penge. Det er der flere, der bruger. Nå, det er noget andet. Du har godt nok, har du haft søndag fri til at sige? Ja, fri i flere dage. Nej, men mere erfaring. Ja. Men altså, flyindustrien er jo dem, der skal komme tilbage, der kan man sidde og sige, at det gode ved nordirerne er jo så også det, at de er jo kun i Europa nu. Så hvad hedder det, og Europa skulle jo snart være vaccineret, eller begynder at være det. Og som siger, nej, men altså det der, når du flyver langt væk ud i junglen for at på safari i Kenya, hvor ingen mennesker og alt det der, og så kommer der et nyt flag hjemmefra, og siger, nu er den orange, nej, nu er den rød. Og, altså, det, hvor er du på vej hen nu? Jamen, hvor du tør rejse hen, og siger, Europa bliver jo på en eller anden måde, fordi vi er vaccineret først, på en eller anden måde blåstemplet, det kan du godt fise rundt, men det, du kan, hvis ikke engang kommer rigtigt til Amerika, andet end du har... jeg ved ikke, der skal du stadigvæk allerede ved at åbne op også. Altså hvis du flyver sådan en tur til en weekend shopping tur, har du ikke prøvet det i New York? Nå. Det er ikke noget, jeg gør mig så meget i. Nej, men jeg vil sige, at det er jo problemet det der, at langt ruterne har jo svært ved at komme senere ind. Men jeg siger noget i den, så er det fordi, jeg har siddet og sagt dengang, den var oppe, og den gik ned med tegningen, lige deroppe, at så blev den jo bumpet helt ned på grund af tegningen, der var nede, og så sagde jeg, den skal ned omkring 10 kroner, og nu ligger vi vist nok på et eller andet med omkring lige under 10. Så må jeg jo sige, at den har fisket lidt rundt om 10 og 12. Den har været en meget handlet aktie og shortet og så nu venter vi på det regnskab her om et par dage, og ser, hvor galt det er fat, og hvor meget pengene fosser, de løber jo ud. Og så tror jeg måske nok, men det er ligesom at købe bordrækken, og det hele er bumpet, så siger. Så kører vi den. Jeg købte en gang Citroën på 2 og solgte på 4. Hvis jeg har haft den i dag, så har jeg jo tabt næsten pengene. Men det er det samme her. Vi kører på den koster 9,96. Et eller andet dernede, og så kan vi være heldige, at den løber i 15. Ikke? Men altså, det er jo ikke, fordi den skal i 30. Men jeg tror bare, at hvis jeg skulle vælge SAS og NAS, så vil jeg tage NAS. Selvom det gør NAS at flyve med dem. Nu kan det være for meget. Nu synes jeg godt, at det er lige over. Nu tror jeg lige, vi tager en breaker. Det er jo ikke morgenet, det her, vel? Nå. Vi har fik skubbet den her nye handelsuge i gang her i Millionærklubben, og det har at gøre med Lars Svendsen. Og der er altså en uge, hvor vi har jobrapporten for USA, den lander her fredag, og så har vi altså nogle småregnskaber, der drøber ind, men ellers er det altså en periode, hvor vi lige skal have fordøjet den her regnskabssæson, og så er det altså også en periode, hvor vi stadigvæk har en stor del af investorerne på ferie, PT. Du kan være med os her resten af vejen, og det kan du på sms'en, den er 42 42 03 21, start med at skrive Mio, og så er dit spørgsmål, og så griber jeg dig herinde i studiet. Og nu skal vi altså til et kontinent med 1,3 milliarder indbyggere, hvor mere end 50% af dem er under 35 år. Og det betyder et enormt vækstpotentiale, ikke bare for Indien, men også for potentielle investorer. Vi skal tale med Kunal Singla, han er chef, eller tidligere chef for Dansk Industri i Indien, og det var han fra 2012 til 2020, og der var han med base i Mumbai, og nu er han altså rykket til København og etableret Kobo Consult, der yder rådgivning, eller strategisk rådgivning for danske og nordiske selskaber, der gerne vil gøre forretning i Indien. Vi fik lige lidt bip her på sagen for vedvarende energi, og sammen med tech-selskaber i de to områder, vi skal kigge på i dag. Kunal, velkommen til Millionærklubben. Er du med os? Nej, han er ikke med endnu. Han smuttede lige af. Men vi skal som sagt kigge på vedvarende energi, og der har Danmark jo gjort eller fået det her grønne samarbejde, eller lavet en grøn fond med Indien. Det betød, at det var sidste år, den gik i luften, og det betød, at man blandt andet kunne se, det var Henrik Andersen fra Vestas, der havde en dejlig chit-chat med Narendra Modi fra Indien. Det var på LinkedIn, man kunne se det, hvor de kastede forventninger i hovedet til hinanden. Og så skal vi altså også kigge på tech. Kunal Singla, velkommen til. Mange tak. Der var du. Og den dårlige forbindelse, det skyldes simpelthen, at du ikke er i København PT, men du opholder dig i Indien. Hvordan er din udsigt? Min udsigt er sådan set ikke så god, som den har været de sidste par dage. Den er lidt god, fordi at de er rester af den årlige monsun finder sted her lige PT. Så det er lidt godt, men jeg befinder mig lige nu i Mumbai, som er Indiens finanscenter, med 25 millioner mennesker samlet i en mark, hvor Mumbai er Indiens finanscenter her. Og jeg kigger på en masse byskrabber på den ene side, og på det arabiske hav på den anden side, og en masse slum ind midt imellem. Og det er jo sådan meget, det fortæller meget godt om de kontraster, der er egentlig. Nu har jeg jo selv boet der. Kunal, den her linje, det er ikke den bedste. Vi prøver lige at trække den lidt, og så ser vi, ellers må vi have dig i studiet, når du lander i København. Du har altså været Dansk Industris spydspids i Mumbai i 8 år. Hvad er det for en udvikling, du var vidne til i den periode? Jamen, det har været en meget forunderlig udvikling, Indien har været igennem. På en og samme tid er der sket rigtig, rigtig mange ting i den indiske økonomi og på det indiske aktiemarked. Og på den anden side er der ikke sket så meget i forhold til den store mængde af fattigdom osv., som man jo også nævnte før. Ved du hvad, Kunal, jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at trække tråden, fordi det her det bliver sådan en samtale med for mange udfald, hvor vi misser essensen af det, og det er ingen af os tjent med. Så jeg bliver nødt til at trække af nu, og så når du er i København igen, så trækker vi dig ind, og så får vi en snak om blandt andet de her mange selskaber, som vi skulle have været omkring. Det beklager jeg. Fortsat rigtig god dag, Kunal. Ærgerligt, men ja, personligt rigtig god dag. Det er godt, tak. Desværre, det var for kort. Vi havde håbet på, at den kunne holde. Det plejer den at gøre. Vi skulle altid være omkring tech, og der er det jo altså, at Indien de har deres tech, deres kuvøse sted, der hedder Bangalore. Det svarer til Silicon Valley i USA og Shenzhen i Kina. Og der får rigtig mange spændende ting. Vi har været omkring det her, blandt andet i foråret, det var vi sammen med Peter Garnry fra Saxo Bank blandt andet, så byder Indien på en hel masse eller en spændende unicorns, og der er en del spændende IPOs at kigge ind i. Og så er der hele det her bæredygtige segment, hvor der også er en del interessante selskaber at kigge til. Men det må vi altså komme omkring på et andet tidspunkt, hvor vi har en live tilstedeværelse i studiet, så er det lidt nemmere at komme omkring. Svendsen, du er ikke hoppet på Indien endnu? Nej, men jeg følger faktisk med i den. Det er en af de tal, jeg sidder og noterer hver dag. Der er indekset ud 16.845 for det, de kalder for 50 eller et eller andet. De har sådan 50 indeks. Men den ligger længere frem af vejen, og der har også været, jeg ved ikke, om de er der stadigvæk nogle restriktioner på, hvad du må købe som udlænding. Du skal på en eller anden måde ligesom godkendes som værende, og det er sådan en seriøsitetsinvestor, kan være du ind, at man ikke vil have alle mulige tosser løbe ind på markedet. Det er der jo nogle lande, man gør til at begynde med. I gamle dage i Sverige havde man jo A og B frie og sådan noget. Det har vi jo ikke mere deroppe med, men Finland havde det også. Det er jo sådan et forsøg på ligesom at sådan, regulere det lidt, sådan, så at børsen ikke bliver for store kapitalmængder, du slipper ind, og dermed aktiemarkedet bliver en hvad skal du sige, spillebue, som er meget kraftig, og så påvirker udlændingen, som har mange penge i stedet for landets egen penge. Mm. Så jo, det er en, jeg kigger meget på, og jeg tror, det Jyske Bank, som jo i aktier, det er ikke der, vi sidder og siger det, men de har jo en investeringsforening, der er rettet direkte mod og kun Indien. Og det var der en af de der ting, jeg godt kunne have lyst til, men det er sådan et land, der er lidt svært med at gøre, fordi altså i Indien taler man, siger man, det er jeg da, kan jeg huske, mere end 500 forskellige sprog. Folk tror, de taler engelsk i Indien, det gør de ikke. Og det gør det altså også. Ja, men det er sådan et, det er kancellisprog i Indien. Man kan begå og sig business, på engelsk. Ja, og businesssprog, ikke? Ja. Men det er jo ikke sådan, det er. Derfor tror vi, at fordi de er for, det er jo en gammel koloni, at så er, hvad hedder det, så taler vi bare engelsk, så er de meget lettere, ligesom i jeres bygge af morgen. Hvorfor kører man ikke i Indien i stedet for Kina? Så var der jo en, der fortalte mig, en industrimand, og sagde, jamen hør efter, i Indien, der er forsyningsproblemerne så store, og det var jo langt ikke, det er ikke noget med det nu at gøre, at hvis du står der og har en anden fabrik, der skal lave en mobiltelefon eller noget, du kan ikke skaffe komponenter, fordi der er ikke et netværk andre virksomheder, den der altså forsyningskæde. Det, jeg lærte i Indien, og det er måske derfor, at yoga har sin oprindelse der, det er, at hvis man opnår én ting om dagen, og det er bare at hente måske én skrue til den komponent, man skal lave, så er det godt. Så har du faktisk klaret det fint, og mange dybe vejrtrækninger ned i maven undervejs. Men altså det, der er sket, altså det problemet har jo været, at de har haft svært ved at eksekvere på grund af det her tunge byråkrati, og så har der også været en udbredt korruption. Også selvom vi har fået Modi til magten der i 2014, hvor han lancerede det her Make in India, den her plan med, hvad er det, 100 millioner nye job. Men altså alle de der politikere, det kan jeg ikke bruge til så meget, men de har jo nogle selskaber derude, man kan kigge på. Ikke? Det er måske mere der, vi er henne for vores del af verden, og om og så bliver de væltet, og så dit og dat, og korruption her, og korruption der. Og en dag får de jo en krig med må vi forudse med Pakistan, formentlig, og de har begge to atomvåben. Det kan jo godt blive lidt, give lidt lidt problemer. For dine fnider på skærmen. Det må man sige. Men jeg mener faktisk, at det er et sted, som jeg er. Men det er bare et babymarked, som man kan begynde at investere ind i. Men det skal altså, hvis jeg skulle gøre det, og det kan godt være, jeg gør, så bliver der aldrig noget med, at jeg bruger 3% af mine penge ind i det. Mere er det ikke. Og i øvrigt, jeg har jo lavet mit eget firma nu, der hedder Svendsen og Tudborg. Ja, hvis du havde efter introduktionen, så sagde jeg det faktisk. Ja, jeg sagde, velkommen men til så vil jeg bare sige, nu du taler om Indien. Faktisk, det er jo lidt en meget opfundet navn. Altså, det er fordi, det hedder Svendsen. Men altså, så skulle jeg finde en, der, hvor jeg kom først. Ikke? Så er jeg nødt til at finde en med bogstaver alfabetet ud. Ikke? Nej, det er pjat. Men det er faktisk opkaldt lidt inspireret af et meget stort firma i Indien, der hedder Larsen og Tudborg. Tudborg, ja. Og det er jo et af Indiens de største selskaber, men det er sådan knap 100, cirka 100.000 ansatte, ikke? Og de kan finde ud af hvad som helst, det er jo en fantastisk god historie. Og den sidste Tubro, der, han døde jo kun for nogle få år siden, men den der med to ingeniører, der ender med at sidde med fra Eiffel Schmidt ude i Indien, så kommer 2. verdenskrig, og så begyndte de bare selv, og de har bygget en virksomhed op, og de er jo større i dag end Eiffel Schmidt. Ikke nogen om Eiffel Schmidt, de har den selv og alt muligt andet, men det er jo en fantastisk historie om, hvad der kan ske sådan et sted. Mm. Og vi har jo den her, jeg er jo i virkeligheden også lidt involveret i det, men på den anden måde, det er ArcelorMittal. For ArcelorMittal er jo en indisk familie, så kan godt være, at de er lidt offshore. Der er jo ingen mennesker, der har penge, der vil bo i et land, hvor man risikerer at blive plyndret, og regeringerne kan skifte osv. Men det er jo en indisk familie faktisk, og det er verdens største, kommercielle stålproducent. Den største er vist nok Baosteel fra Kina, men altså ejet af, de laver cirka 100 millioner tons stål om året, og verdens stålproduktion er på 1550 millioner tons, hvis nogen har lyst til at deromkring gå op i det. Så de er altså markedsandel på 6-7%. Og det er altså folk, der vil noget. Og det er jo så en aktie. Jeg har jo ikke købt dem, fordi de var indre, men det viste sig så, at det var. Men det er jo så okay. Altså, der er jo masser af dynamik og power. Det er der, og man kan sige, at verdens største IT-serviceselskab har jo busset i Indien, Tata Consulting Service, TCS, tror jeg, tickerkoden er. Og så har de også et Reliance, som er et andet stort konglomerat. Energi, grøn energi, og de er også, tror jeg, de er på vej med en IPO inden for noget tele. Det er jo ham, Reliance, men han bor jo en skyskraber på et eller andet antal etag, så du ikke drømmer om det. Det er der mange, der gør. Jamen, det er helt formidabelt, det der. Nå, vi har en snak til gode omkring, fordi det, som jeg synes er meget interessant, det der foregår egentlig lige nu, det er, hvor meget eller hvor langt fremme de er i forhold på tech-fronten, i hvert fald i forhold til Kina, og hvordan de er op imod hinanden, og hvordan de kæmper om blandt andet for fodfæste i Afrika. Og lige nu, eller sidst jeg tjekkede, der var Indien nummer 3 på verdensranglisten over, hvad de har af forskellige unicorns, så mange af dem holder sig til i deres tech-centrum, som er Bangalore. Men jeg vil også for eksempel se, at en virksomhed som Arla, de burde være et fantastisk marked derude. Altså Ost Indisk Company, de kunne jo sælge oceaner derude. Nej, men det er jo, altså rent faktisk er der jo nogle, de ligger jo ikke på Arla-priser, de kan betale derude. Men der er jo et enormt marked, det der med, at der er en eller anden, der, jeg tror, der er ham derude fra. Hvis du kan få mælken frisk frem, så er der et marked. Nej, men det er jo ikke brug for at få ost, jo, det kan du lave hjemmefra og sælge, men i kølecontainer. Men med her point var, jeg tror, der er en af ham her klogfætteren ude fra Carnegie der, Springborg, der sagde, at der er jo middelklassen i Indien, der har en indkomst, der ligner efter skat, vil jeg mærke. Europa, det skal der ikke så meget til. Det er jo på, er det 85 millioner mennesker? Altså, det er jo en middelklasse på 85 millioner mennesker, ikke? Altså, bam, bam. Det er og en middelklasse, der er blevet digitaliseret i et tempo, som vi ikke har set engang i Kina. Så det er da nok. Nok om Indien, det blev ikke den snak, vi havde regnet med. Den har vi til gode. Det var en kæmpe cliffhanger, vi lavede der. Svendsen, tilbage til dagens marked, og vi har jo afsløret, at det er ikke de voldsomme ting, der men noget må der vel være at gå efter. Jo, der er lidt positivt i det hele, og det. Kasper, han sidder i Aarhus og funderer lidt over Ambu, om det er en. Gør han det? Det gør han. Om det er en køb, afvendt eller en selv? Ja, altså i min verden, jeg kigger jo på, hvad koster selskabet, og hvad er der en i det, og alt det der. Jeg vil sige, at det er, for mig er det jo en. Er det jo en afvendt, fordi den er jo stadigvæk, jeg ved godt, den har været i op mod 300, og nu koster den knap 200. Men det er jo lidt, De havde jo hele det der skifte med for et par år siden. Det er de, den koster 180. Det er de ikke rigtig kommet... De har ikke fået det til at køre endnu, ikke? Og den nye chef, han sagde fuld fart frem, og han brugte det der... Man har jo en... De sagde farvel til Lars Marker, kongen af Ambu. Så ved de, det nye, det er jo ham her. Juan González. Ja, ja. Speedy González, eller hvad vi kalder ham for. Men det er jo det, vi gerne vil have. Salg, hurtigt. Men problemet var, at man har jo, når du skifter ny chef, det er det samme gælder også ISS, så sidder de i Rosam allerede. Det er også fint. Men det var over dagen, inden det kommer til at køre derovre. Men det gør det nok ikke hos Ambu. Men han har jo et grace-periode, et åndehul, hvor han begynder. For han siger, inden du skal levere resultater, så ved vi godt, du kan jo ikke gå ind om mandagen, og så det næste kvartalsregnskab bliver godt, bare fordi du kommer ind der. Derfor har han jo ligesom en grace i noget periode. Og den har han jo ligesom udnyttet, men nu skal jeg fyre op under omkostninger og overtog selv distributionen i USA, men nu skal det begynde at vise det dur. Mm-hmm. Og det er det punkt, han er nået til. Og så skal de komme med nye produkter, fordi de er jo lavet om på, de gik en gang rundt om produkterne, og det var egentlig det hele handlede om, så vi det forstod, at man cancellerede jo et udviklingsprojekt, de havde købt i Tyskland for 800 millioner plus en hel masse ovenpå. Og det smed man i skrotbogen, og så begyndte man at køre man videre med sit eget på sådan et af de der skober, ikke? Ned i maven. Altså i virkeligheden bare et videokamera, man sidder for enden af en lang snor. Ja, hvor svært kan det lære at lave sådan noget? Ja, men ved du hvad, jeg tror, at det er fremtid på det, det bliver noget andet. Det bliver jo sådan en lille dims. Du siger, slug den her, den er jo ikke større end en pille. Så ryger den ned igennem, og så kan det jo se. Skal du livestream? Til sidst, så kommer den ind forbi dernede og siger, hvor er du nu? Og så kan de se det udefra. Så nu er du der, og der, det er der, det er galt fint, og så ved vi det. Og så ryger den ud, når du slår en prut. I stedet for, at du skal have en lang ledning. Er det sådan, at du sidder og fifler med i din fritid? Nej, jeg er ikke, hvad hedder det? Så meget du ikke opfinder? Men nej, jeg vil sige, at ham der manden, der spørger om... Ambu, køb selv behøjt. Jamen, jeg vil ikke blande mig i den endnu. Den er ikke billig nok til, jeg vil købe den. Så hvis du gør det, og det er der jo mange, der gør, det er jo sådan fine mennesker, der spekulerer. De roder meget rundt i Ambu, fordi der er sådan nogle lidt modne folk som mig. De, der ikke ligger og leger i C-Brain og sådan noget, så siger jeg, Ambu, det er sådan, det kan vi godt være med. Men det er altså lidt, jeg vil stadigvæk vente. Men det er en, det er i virkeligheden en spekulantaktie for pæne mennesker, for borgerskabet. Det er det. Jamen, jeg har mødt pæne damer og sådan noget, som sidder og siger, jamen, ja, det er jo altså bedre at møde en pæne dame, end ikke pæne dame. Men, du tror kun, det var grimme damer, der spekulerede? Nej, men så sidder de, jamen, alle taler jo om grimme spekulerer, så siger vi, skal den ikke op nu, og så videre. Jeg sidder ikke, der med kæmpe positioner, eller store positioner, i Ambu Bambu, ikke? Og siger, det er ikke, fordi de siger, at købe den der, tror på, at det skal i 1000. Nej, de vil bare have den fra 188, og så til 512, sige... og så farvel. Da Ambu kom med regnskab, det var sådan en uges tid siden efterhånden, der var vi jo igennem dem i flere episoder her i Millionærklubben og inde på Euroinvestor, der ligger vores podcastarkiv, der kan I jo gå tilbage og finde det. Der er vi jo flere fornuftige, ikke? Du er fornuftig, Lars Svendsen, men Michael Friis med andet, der udtaler sig om den. Ja, men det er jo så, når du har sådan en aktie, den der natur, der er virkelig en, der er virkelig en volatilitet i en, der kan jo tage nogle hug op og ned, og på mærkelige regnskab, kommer der et regnskab, som var nogenlunde pænt, så faldt den på det og omvendt. Det er jo, at der er ligesom for meget spekulativ efterspørgsel og for lidt. Sådan at folk køber den og siger, nu køber jeg Ambu 188, den skal i 300 fint, jamen så lader det bare tage 3 år. Det gør jeg mig jo ikke noget. Men det siger folk jo ikke, at de vil have det i løbet af ingen tid. Ikke? Nå, men der er jo også mening nogle gange i at hoppe lidt fra tue til tue i en periode, hvor markedet ellers ligger flat. Jo, men det er jo... Det forudsætter hvis du har også, energien at, til det, og jo, men det forudsætter ligesom, at... og man skal jo ikke tro, at Ambu, fordi alle de andre store selskaber, vi har i dansk nicheindustri, er dem, vi har jo en uendelighed af, ikke? Altså fra Novo og Christian Hansen og ned af det der, at de er jo, man kan sige, meget mere rolige. Altså, Ambu er ligesom, der er for meget børsgøjl i den, vil jeg sige. Det skal man bare vide, så kan du jo lege i den, hvis du tror, at det er godt, men det er altså mere en legeplads for borgerskabets, det finere borgerskab, end det er en, hvor man bare siger, du kører bare der, så kører den hjem om hvor mange år. Det er jo det, der er meningen med det, han laver, altså. Ja. Og det kommer sandsynligt også til at ske, men det var jo måske 4-5 år inden, og så kommer de andre også, de der japanerne, der, de der gamle kameraproducenter, er jo ved at vågne op, ikke? Ja. Så det er Pentax, det gør det vist også. Nu har min kone Nikon, så jeg ved ikke, om de er også med, men... Jeg fisker lige, jeg kunne ikke, min hukommelse, jeg kunne ikke lige, det er Olympus. Nej, men det er sådan nogle der er inde, og det er jo også et eksempel på, at de så har, fra, man kan jo ikke sætte kameraer så meget mere, men så er de jo så røget over sådan noget der. Yes. Det er jo da fint nu. Lars Svendsen, du har en portefølje her i Millionærklubben. Nå, er vi nået til det punkt nu? Nu der, hvor vi, du skal, ja, det gøre ondt. Nej, og det har du sammen med, nej, det, ikke lige nu, vi skal lige have tjekket på, fordi vi har et par spørgsmål i din portefølje. Ja. Har du? Nej, okay. Nej, jeg har jo underbordet. Det er varanden, jeg har du... det. I din portefølje ligger Bavarian Nordic, og der ligger Frontline, og der ligger Drikkerværk, og der ligger EDF, det er en franskmand, og det er Carrefour også. BP, det er en englænder. Sanonia, som jeg aldrig lærer at udtale rigtigt. Sanona, ja. Yes. Zealand Pharma, Avance Gas, og så ThyssenKrupp, og så ligger Gomspace Group. Det er sådan din portefølje er sammensat lige nu. Og den kan man altså, hvis I går ind på vores Facebook-side, der hvor vi livestreamer også, der er der et link til Saxo Bank, og der ligger jeres portefølje. Der ligger et spørgsmål til Bavarian, og så ligger der et til Gomspace. Ja. Det er sådan meget klart. Gomspace, er det stadigvæk en, du tror på? Meget. Meget, meget, meget. Og ja, den koster 16,78. Og de har jo ligesom blevet forsinket med det der med at udrulle netværk af nanosatellitter, altså små satellitter, man skyder en masse op ad gangen. Og det er ligesom, det er jo det, der skulle være det store hit, men det er det ikke rigtig lykkedes. Og der blev forsinket, fordi kunderne, de kunne ikke skaffe penge, og så skred det hele for dem, og så annullerede de ordrene. Og de mistede en ordre på 600 millioner kroner til det der Sky and Space Global, tror jeg, det var. Det hed også en anden ordre, som var stor røg. Men det skal nok komme, og så er det jo, at de har jo sådan lidt en mæcen, det vil jeg kalde det for. Nu bliver de sikkert sure derop, men altså, at ESA, European Space, det er som NASA i USA, Agency, har jo givet dem en masse ordre på alt muligt andet. Det gør jo, men det er jo bare sådan nogle enkelte, nogen de skal have. Og det er jo forskning, og det i virkeligheden, altså dels holder du butikken kørende, sådan lidt i Våblus, ikke? Fordi du er helst over at lave det der serieproduktion. Og det andet er, at det er jo nye ting, hvor du virkelig er ude på hvad hedder det, kanten af, hvad der kan lade sig gøre. De skal jo blandt andet lave det, de kalder for deep space. Det lyder jo voldsomt, men det er, at man skal have sådan en sand mere, det var jo ret meget, ud til, var det Mars. Så når du kommer til Mars med en rigtig, hvad hedder det, raket, så sidder der sådan en med, og så smider vi den ud. Og venter på den. Og så fiser den. Nej, den er jo med i posen der. Og så fiser den rundt omkring Mars og fotograferer og måler og gør ved og alt muligt. Og det er da meget fint, at man kan det. Men altså, det er jo, der er jo grænser for, hvor mange, der skal sendes til Mars, ikke? Så hvad hedder det? Så var der for nylig, men den kan jeg ikke greje. Vi har jo den, der også Clyde Space. Ja. Det er jo den svensker, som Thomas Tang fra Medium Invest har været omkring i det land. Over i Aarhus, de har nogen, der går derovre, men han er jo mere glad for det, men de fik også... Nej, det er han jo altså ikke. Altså, vi har Thomas Tang med sidst, der var han også, hoppede han tilbage til Gomspace. Ja, det er godt. Ja. Fordi den fik faktisk et drag over nakken forleden dag. Jeg ved ikke, der var ikke rigtig nogen nyheder at sige, hvad er så om nyheder? Nej, det var der ikke, men... Du tror stadigvæk på Gomspace, og den 7. september, der kommer Thomas Tang fra Medium Invest her forbi studiet. Der kan I sådan gå lidt længere i dybden med den også, end I gjorde sidst. Det er jo sådan en battle, jeg har haft her igennem årene, om det var... Jamen, så er vi jo enige nu. Ja, nu er I enige. Nu er vi enige, ja, ja. Og men nu er meget kan ske. Og nu kan jeg se naboen, nu kan jeg ikke se naboen. Ja, ja. Sådan er det jo, når man gynger. Og Bavarian, du solgte ikke lidt ud af dine positioner her i forbindelse med sidste uge? Nej, jeg mener jo, at... Jeg mener, at vi er på vej mod de der 500 igen. Det er jo mit mål. Det der bliver mit problem, jeg håber jo, at det går godt, hvis det ikke går galt, så bliver det jo et problem, men så er det en anden sag. Men jeg mener, at de er på rette vej og alt det der. Men både med det almindelige og med at lave en corona-vaccine, som jo er en booster. Men pointen er, på lang sigt bliver de jo nok overtaget af nogen. Der er Johnson & Johnson først. De ejer jo faktisk 10% af den allerede. Det må de ikke ville gå ned. Normalt, når Johnson indgår noget, og så får de nogle aktier i noget, så sælger de væk aktierne. De gider ikke have aktierne. Det er jo en del af... Så får firmaet, det lille selskab, de går sammen med, får jo en hjælp. Men så går de i cash, fordi de ikke er interesseret i det. Men det har de jo beholdt. Skal man lige huske. Det går jo godt tyde lidt på, at de har jo nærmest 10%, kan du nogle gange virkelig blokere. Du kan blokere en overtagelse fuldt ud. Men du har jo også første vælger til, hvis der er en, der kommer og siger, nu vil jeg gerne købe den. Ikke? Jeg mener jo kineserne, jeg synes, det var sagt, at købe den, men hvis jeg sad ud og var shit i penge og det der lort, så vil jeg jo sige, den der skal jeg have fat på, fordi de kan noget, ikke? Men hvad hedder det? Jeg mener, Saab er der, de hører til. Jeg har også Saab, men så for min skyld ville det være en god fusion eller opkøb. Men hvad hedder det? At de bliver i løbet af få år, det er en teknik, der er, den er ikke engang, den første røg, vi stoppede i 2004, ikke? Det var ikke deres, men en nanosatellit. Men det er en fantastisk... Hvordan sprang? Jeg var væk i 2 sekunder. Var det ikke Gomspace? Nej, det var, undskyld, nu er det Bavarian. Ja, vi er blevet blandet 2 ting sammen. Det var, jeg kom over på den. Men, jeg var da nødig her, en kineser, der sætter sig på Bavarian. Det var ikke det, der skete i sidste. Nej, det bliver amerikanerne, der gør det. Vi er Johnson, ikke? Men fordi den har jo... Kan jeg sgu godt, når de der... De springer lidt for hurtigt op i... Ja, du er foran. Ja, det var, vi fik blandet 2 ting sammen. Men de er to gode aktier, men Gomsberg er så meget mindre jo. Men Bavarian, jo. Altså, det var svar til 500, de 200. Og det er en TGO-kandidat, og de har en fantastisk fremtid. Ja, det er der også mange danskere tror, mange vi store, der troede på i sidste uge her med på morgen. Hvad har vi i lidt over 300 nu? Ej, knap og knap. Vi ligger på hvad? Nu skal jeg lige have fundet ham her, men vi ligger jo... 299, siger vores hurtige tekniker Rasmus. Tak for det. Han kommer altid regne med. Ja, Svend, så nu er vi nået dertil, hvor at vi tillader os lidt ananas i egen juice for i år. Ja. Der er det jo 10 år siden, du og jeg. For første gang sagde jeg velkommen til Millionærklubben. Det var på Radio 24/7, og det var dengang, vi talte om den græske gældskrise. Jeg tror, Novo lå i 120, og så skulle vi helt til London for at finde noget som eksotisk, som en daytrader, der endda shortet marked. Det ved jeg ikke, om du... Det var Tom Hågaard, der. Og det foregik sådan, at tre uger før, at Radio 24/7 de gik i luften, der blev jeg kontaktet af Sunogo, som jeg havde arbejdet med på Børsen. Han sagde, Indgaard, du skal lige komme ind og tale med Michael Bertelsen, Mads Brygger og Jørgen Ramskov. De banker en ny radio op. Så kan du ikke lige komme ind i morgen, og det her finansprogram, og jeg tænkte, ej, det skal jeg i hvert fald ikke. Jeg var lige kommet ind fra Indien, jeg stod og underviste yoga, det holder ikke det her. Så kørte jeg lige vel ind og hilste på dem inde på kontoret inde på Radio 24/7. Og der sad jeg så til møde med Bertelsen og Brygger og Ramskov. Og Michael og Mads, de havde været i London, og de havde kørt i taxa. Og der havde taxiføren siddet og talt om køb og salg af aktier og hørt på aktieprogrammer. Og tænkte, det kan vi sgu også gøre i Danmark. Og så sad Sune Aagaard og jeg der og blev spurgt lidt om, nå, jamen kunne I ikke tænke sådan og sådan i 2 minutter? Og så spurgte Michael Bertelsen, nå, men Pernille, hvad har du så lavet det sidste stykke tid? Jamen, jeg har været i Indien, og der har jeg undervist i yoga, og nu underviser jeg børn, og det lyder sgu spændende, Pernille. Ved I hvad? Kunne I ikke tænke jer at starte her om 3 uger, dig og Sune, med det her erhvervsmagasin? Og sagde, jo, det kan vi da godt. Hvorfor ikke? Og så sagde de så, I skal jo lige møde og spise frokost med ham her, Lars Svendsen, og så dit sidekick dengang, det var Søren Adelvart. Ja. Og så må man sige, at siden dengang, så er det gået slag i slag. 8 år var det på Radio 24/7, hvor vi jo også var på TV2 i nogle år hver fredag og lave Millionærklubben. Og vi har været i London og sende, vi har været rundt i det ganske land og været live. Jeg har fået lov til at være på World Economic Forum. Vi har sgu lavet mange spændende ting, Svendsen. Ja. Og grunden til, at jeg står og siger det, det er jo fordi, at det her det er min svanesang. Mm. Og i morgen, der sender jeg for sidste gang som vært her i Millionærklubben. I rykker selvfølgelig videre med brask og bram. Så i dag, der tager jeg lige en lomme, hvor jeg skal huske at sige tak. Ingen nævnt, ingen glemt, men specielt til dig, Svendsen. Ja, det er flot. Tak selv. Og selvfølgelig også sige, at det var da fantastisk, at vi kunne sparke det her i gang. Det er det. Og jeg vil jo også sige, at for erhvervslivet derude, I har fået mere reklame, I kunne drømme om. Og aktieindekset i Danmark er formentlig 2-5% højere, end det ville være, hvis ikke vi havde haft dronningen af Børsen her. Så Nasdaq og de andre må gerne komme over med en gave i morgen. Og, det er derfor, vi gør det i dag. I dag tager vi det sørgelige, og morgen tager vi det. Ja, det synes jeg. I morgen skal vi bade i citronvand og feste. Jeg har faktisk en lille gave med til dig her, som du kan få allerede i dag her. Værsgo, den er til dig. Og det er så, nu du kommer ned til Portugal, hvor du skal sidde ned og drikke portvin, læse dameblade og ryge cirutter. Er det en kæmpe oplukker? Nej, det er det ikke. Men så kan du måske huske, hvor du kom fra. Men hvad hedder det? Det har været en fest, og jeg håber og tror på, at vi har gjort en forskel, også ved at lære mennesker, selvom danskere jo ikke er selvfede socialdemokrater og gerne vil koble jern fra. Jeg tror, alt sin grund fra himlen af sig selv. Og, nu skal du ikke stikke hænder, mens jeg står og pakker ind. Nej. Men at vi ligesom har lært dem noget om virkeligheden. Og virkeligheden er, at man skal arbejde for at tjene penge, og det er det, man gør erhvervslivet. Børsen er kun et mellemled, der afspejler virkeligheden. Og ja, du kan prøve at åbne den jo. Men hvad hedder det? Det er sådan det, der det er. Og det mener jeg da i hjælp beskeden, at det lykkes. Og det er på den måde. Du har lavet over, jeg tror, du har lavet 1100 udsendelser og på radioen. Og det er lige så meget, som en medarbejder i Danmarks Radio vil nå at lave på 25 år. Ja. På Statsradiofonien, ikke? Og så har du lavet fjernsyn og alt muligt andet. Og kørt kørsel med direktøren og alt muligt. Jeg havde et program på TV2, der var ude at køre med CEO's. Ja, det var også derfor, jeg tænkte, at sådan som Bjørn Andersen fra DSV, han skulle jo give dig, 10 europaller gratis transport til Portugal. Han har nogle af de er lidt tomme, når de kører ned. Det er faktisk rigtigt, jeg kunne godt lige ringe derud. Ja, de er jo gratis, når de, du skal have den stedende på halv lige her i dag. Så er det derfor, du satte den på halv? Nej, det var det ikke. Jeg har slet ikke været nede i... Du mener simpelthen, at jeg skal tage Dannebrog med til... Jeg synes, du skal sådan lidt med dig ned, og så kan du sidde og kigge på, hvor det var, du kom fra, og så kan du tænke, tilbage. Altså, nu er der så lige en fejl, hvis jeg ved ikke, at jeg er ude på hvad hedder det, de der Georg Jensen, at det er et splitflag, og det må mennesker jo, det er kun staten, der må det, og kongehuset, men... Der kan vi godt snide mig ind under. Ja, staten, det er mig. Men så vil det sgu virkelig være et almindeligt flag, og ikke et splitflag, men ja, det er mere, så du kan sidde og tænke tilbage på hvad vi lavede, og så videre. Og så vil jeg jo også sige til alle jer derude, som har hørt på det her, at I skal jo lige vide, at det fungerer jo på den måde, at det er jo damerne, altså værterne, det er jo så, nu er det tilfældigvis det damer, vi havde jo også en mand til at begynde med, men Sune, som var skarp i pæren ud over alle grænser, men at det er jo dem, der laver skelettet, det er dem, der laver strukturen, dem bestemmer, vi vil lave. Jeg ved ikke, hvad vi skal tale om. Bodil Galsen og undertegnet. Ja, og vi ved ikke, jeg ved ikke, og Lars heller ikke, hvad de vil tale om før, måske 2 dage før, eller 1 dag før. Eller ved, 5 minutter før, vi hopper ind i studiet. Og det ved vi ikke, vel? Og derfor er det, at det er faktisk ret vigtigt, hvad de finder på, og så må vi prøve på at lave noget kød på kroppen, og det er jeg jo sådan ret god til, og så videre. Men det er sådan, det fungerer, og en ting til det er, at de har forskånet jer, så vidt jeg forstår, på de sociale medier og det der. De har forskånet jer for alverdens platuler og småsvindende og røvl og bøvl, fordi på aktiemarkedet er der så mange mennesker, der har meninger om forskellige aktier. Jeg er så fokuseret på en eller anden mærkelig aktiebrødrene Klee, eller jeg ved ikke hvad. Og så vil de markedsføre det og synes, at de nærmest, hvis de kommer herind og forklarer om, så går det godt, eller at vi skal tage den op og så videre. Og det er jo ikke det, der er mening. Ekokammer på Facebook. Ja, og det er jeg altså blevet forskånet for. Det er arbejdet, som I to tager jer af, ligesom at filtrere alt det skild og møg fra. I er blevet forskånet for alverdens platuleri, og forhåbentligvis holdt en eller anden og blevet klogere på det osv., og det er jo sådan set det, der. Men så skal du huske dernede og sidde helt måneds alene ude i den store verden, ikke? Så har jeg jo lavet sådan et lille skrift til dig, så du kan klare dig. Der er ude sådan en slags håndbog for nisser, kunne vi kalde det for. Så vi har lavet sådan en one-pager, som er... For der står... Men i dagens anledning, så får du bare lov. Du kan... Ja, nu taler jeg bare, som jeg har lavet om, hvordan jeg mener, man skal opfatte verden og adfærd af mennesker og alt sådan noget, så du bedre kan klare det. Så, hvad du end står, så ser du lige den med. Så hiver du op og så kigger, når det er nok der, så skal jeg... Bliver jeg også 50 næste år, så jeg har nok brug for lidt... Ja, du har brug for lidt. Op. Ja, det er jo, du skal jo begynde lidt, forfra. Jeg er ung i verden. Men det der skrift, det står så kun ind på vores hjemmeside, der hedder... Svendsen Tudborg, et ord, det står under Svendsens hjørne, I skal lige gå ned. Meget elegant. Så kan I finde det. Men det er jo sådan set min mening om ting, og der er mange af jer, der læser, I vil sige, sådan en idiot, det mener jeg slet ikke, og mener han virkelig det, og det kan ikke være rigtigt, og jeg mener noget helt andet, det er fint. Det er, hvad jeg mener om det, det er basisviden, det er ikke noget, som, det er noget, som jeg har tænkt længe over i mange år, som nu er blevet ukrystalliseret, fordi du skal have sådan en, du skal have sådan en lille bog med, eller bare sådan en side her. Det er en pamflet. Ja, og man er nødt til, har jeg fundet ud af at sige ting ret kort. Det tænker jeg engang, det har jeg fundet ud af at være her. Fordi folk kan jo ikke huske det, hvis du laver en hel bog på 300 sider, hvor der står alt muligt i. Ikke? Så vil jeg nødt til at være med i din lange version? Nej. Nå, der står, du kan bare nævne et tal, så kan jeg svare dig på. Hvad? Punkt 8. Punkt 8, det er så punkt med 1 med 4 punkter, det er som det følger, hvor mange punkter der er. Det er den anden, hvor der er 4 punkter, det går ud på, det hedder Hale. Det betyder bare, at nogle egenskaber, man skal have som person. Det er honesty, det er authenticity, det er så integrity og love. Det er noget, jeg lærte på et tæt kursus engang. Det er de egenskaber, du skal have som person over for andre, når du møder verden. Ja. Og sådan er det hele vejen. 7, det er de 7 gode vaner og sådan noget. Men hvad hedder det? Det er, og i virkeligheden, så er der, hvis man er meget, altså de 10 punkter, der er. Der er 10 punkter. Det dækker i virkeligheden over 40, hvis man tager underpunkterne med. Men som søn sagde, han har jo set det på forhånd, siger, at der er mange flere end 10. Det kan jeg ikke huske så mange, men så der er ligesom, i virkeligheden er der nogle af punkterne, der dækker mere. Ikke? Altså, det skal man lige huske. Men, jeg fik et sødt skriv for dig her i weekenden, hvor punkterne var, som jeg kan tage med ud. Og man kan gå ind og finde det der. Så kan du klare det derude. Jamen, det kan jeg. Og pointen er, at jeg rykker til Portugal, og der kommer jeg til at lave podcast, som jeg gør her, både dernede fra og herhjemme. Mm. Og jeg kommer til at også huske herhjemme moderatorroller og forskellige ting. Jeg bliver freelancer. Jeg kommer ikke til at følge markedet dagligt, og efter 10 år med snak med det, så må jeg sige, at det bliver sgu meget rart lige at slippe den og kunne hæve sig lidt over det. Og så er der 50% af tiden, der står åben, og det er jo sådan, når man lukker en dør, så sker der noget andet. Og det er rart egentlig at kunne kigge ind i noget uvist og noget spændende, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Og så tænker jeg, at vi skal lukke hjørnet for det. For ellers så lige pludselig, så bliver jeg sådan helt... Nå, vi vil bare sige, at i morgen er det jo sådan et rigtigt farvel, ikke? Og det har vi også ligesom lavet på den her måde, for ikke at stå og flæbe og græde. Jeg tror mest, det er dig og mig. Ja, det er mest dig og mig, og det skal vi jo ikke gøre. Og, det vil vi skåne, jeg skal jo så på lytterens vejen sige tak, så hvis I sidder derhjemme og skriver de der Facebook-kommentarer, hvor I i stedet for at skælde mig ud og sige, at kvej og en idiot og en oldtidslev og så videre, så skriv et eller andet pænt og sige farvel til... Ja, vi har begge to fået lidt tæsk i tiderne. Ja, det har kan faktisk, man faktisk, men så vi skylder en undskyldning, så ikke til mig, men til, jeg vil ikke sige til mig, men til Pernille, så er det altså tid til at gøre nu, og så sige tak, hvis I synes, det var godt. Og så kom med en gave til hende i morgen. Vi kan sende den ind til Berlingske. Ja, nu skal vi jo ikke være de rene tiggermunke. Men, det er vi slet ikke. Det her det er simpelthen for... Sådan er det. Og man skal kunne, ligesom man skal sige goddag, skal man også kunne sige farvel. Og det tragiske der er jo, at normalt er det børnene, der begraver forældrene. Altså, du skulle have sagt farvel til mig. Nu er det mig, der skal sige farvel til dig. Nu synes jeg lige... Jamen, det er det jo lidt, ikke? Og det er jo lidt, og der vil jeg bare sige, at jeg læste en gang i en dødsannonce. Det er jeg blevet så gammel, så jeg læser, og jeg sagde, han, det er en, der skrev, han havde selv sagt det, eller hun, sagde, græd ikke over, at jeg er gået fra jer. Glæd jer over, at jeg var her. Det er jo sådan, man skal se livet. Og det er sådan set der, hvor vi er ved at være henne. Derfor bliver vi lidt rørt, og det er lidt trist, og alt det der. Jamen, det er det, fordi det har været og ud over år, alle grænser. Det er også lang tid. Jamen, det har været ud over alle grænser. Men jeg vil så sige, godt. det har det. Og, vi kan godt være det bekendt over for Danmark. Og, jamen, altså, når jeg kigger på aktiemarkedet, når jeg kigger på, hvad der er poppet op af folk og medier, der i dag følger markedet i forhold til, da vi gik i luften, så er det jo et festfyrværkeri at se. Det har været en stor fornøjelse at være med til. Men altså, Svendsen, livet går videre, må man sige. Ingen er uundværlig, og egentlig hele den her snak, fordi jeg er med for sidste gang i morgen, men i morgen der kigger vi frem. Det bliver jo en fest. Du bliver jo hængende heldigvis. Ja, ingen kender dagen før børsen lukker, som man siger. Det er sådan en omskrivning, noget med, at værtshuset lukker eller sådan noget. Er ikke sådan en talemåde, der hedder det? Ingen kender dagen før værtshuset lukker, og nu ser vi bare det børsen i stedet. Ingen kender dagen før, de har spillet New York på det lokale dansested, og man ved, at man skal hjem. Yes. Svendsen, vi må lukke den her, og så må vi tilbage i markedet, inden det bliver for Rødstrøms for os begge to. Og Thomas, han vil simpelthen prikker til os og sige, giv mig lige en status på Sidrill her mandag, inden vi hopper ud. Sidrill? Jamen, det er jo Borerik op i Norge, og det er jo ikke sådan en aktie, jeg fører så meget med i mere, fordi det er jo en lidt håbløs branche med Borerik, ikke? Altså, det er ligesom AP Møller, altså Mærsk Drilling. Og der kan vi så sige jo, Mærsk Drilling er jo den, kan man sige, stærkeste. Det er jo kun dem, der er de stærkeste, der overlever det der. Der er ingen, der, og der er ikke ret mange, der vil, overhovedet bore efter olie mere. Så Sidrill er nummer to, og det har jo rekonstrueret, jeg ved snart ikke, hvor mange gange. Så ja, men det er ren jo-jo. Det er ikke noget, du skal med på? Nej, det er det ikke, men jeg føler dig med i den, men altså, jeg vil bare sige om det også. Jeg tror, nu kommer jeg lige med noget, jeg sidder og regner ud her i weekend. Jeg tror, der kommer til at ske det, fordi den grønne omstilling af bølgen, af det, den er så stor, at olieselskaberne, de vil ikke bore ret meget efter olie mere, og det er jo det, de laver. De ligger jo tidligt med at bore nye felter, ikke? Finde felterne og lave udvindingsbrønder. Men det vil betyde, at vi får en meget høj oliepris. Og det vil de jo være glade for, alle dem, der går ind for den grønne omstilling, fordi så kan alt det der grønne fis jo betale sig. Jeg tror, vi får en meget høj oliepris. Derfor skal man købe olieaktier. Det er sådan set det, satser på. Nej, så jeg vil gerne kigge på den til i morgen mere, fordi der er nogle omgange, men altså, der er også to Sidriller, men det er Sidrill i Norge, vi skal kigge på. Mm-hmm. Men det er at deltage i rekonstruktioner. Det er NAS flyselskab jo også. Det vil jeg hellere være i, hvis man skal være sådan lidt i spilafdelingen. Altså, du er meget til fly? Jeg synes, at børsmæssigt siger mit klima, at man kan måske være heldig at tjene lidt mere, men nu venter jeg på det der regnskab på et eller andet. Tirsdag, onsdag, er det Norwegian og SAS? Jeg ved ikke, hvor har fundet på, at det kommer, men jeg ved det jo ikke. Nå. Tirsdag, Norwegian, Q2, ifølge min kalender, onsdag, SAS, Q3. Jeg kigger på den til i morgen. Jeg kommer igen i morgen jo for jamen, at sige sådan, rigtig farvel til dig. Jamen, i morgen, der pakker vi... Nu har jeg fået gaver, vi har ligesom fået luft ud i systemet. Morgen, så vi skal vi lade fladet stå til i morgen? Det skal vi. Jamen, det kan vi godt. Altså, men i morgen, der har jeg pakket mig ind både i dig og i Lars Persson. Lars Persson, og så får vi også Tom Hårgaard med på telefonen, og vi skal kigge på jeres portefølje, og vi skal kigge på, hvad der egentlig er, og gå efter specielt Tom Hårgaard, og se om han har fået noget volatilitet. Hvordan har markedet det her mandag, Svendsen, mens vi har stået og snakket lidt i øst og vest i dag? Stikker det af for os? Ja, det er jo mit system, der er nettet, der er lidt klumper i nettet, så jeg bliver der på sekundet, nej, nu er vi her. Jamen, det er, har det jo sådan set, det er lige over 0 punkter, men det er jo ikke noget, der er ikke noget at... Og det er ikke den her uge, du skal skyde efter noget? Nej, det er der ikke, det er der ikke, det er der ikke. Og hvad hedder det? Nej, det er der ikke. Jeg vil jo sige, at nu her, når vi faktisk er færdige nu, men ja, vi har en lille sang, som vi gerne vil bringe for dig her til aller sidst på det sidste dag. Så I får lige lidt musik og fælde er det, det aftroen, så jeg skal sige tak nu? Du skal bare sige tak for nu, og så tale som tak, Lars Svendsen. Tak, fordi I var med den her sidste time, og tak til vores tekniker Rasmus Thomsen også. Vi er tilbage igen i morgen mellem 9 og 10. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.